primărie și lumea în sat mă știe, și lumea în sat mă știe. Eu-s primar la primărie și lumea în sat mă știe, și lumea în sat mă știe. Hai, hai, toate mândrilii din sat vin cu acce la semnat, mă. Hai, hai, care nu vrea să-mi dea gură, nu-i dau nicio semnătură. Hai, hai, toate mândrilii din sat vin cu acce la semnat, mă. Hai, hai, care nu vrea să-mi dea gură, nu-i dau nicio semnătură. Bine, generale! Morales, că știu să le înveselesc, că știu să le înveselesc, mă. Tot mândrilii Morales, că știu să le înveselesc, că știu să le înveselesc, mă. Ai, hai, la bărbați le dau de lucru, pe muier le bag în untru. Ai, hai, când văd o muiere bună, ui de sat și de comună. Ai, hai, la bărbați le dau de lucru, pe muier le bag în untru. Hai, hai, când văd o muiere bună, ui de sat și de comună. Satul meu trăiește bine, satul meu trăiește bine. Când lucru în primărie, satul meu trăiește bine, satul meu trăiește bine. Hai, hai, toată ulița-i un bir și tătomul-i fericit, mă. Hai, hai, și roagă pe sănătate că-l-i bine și-au de toace. Hai, hai, toată ulița-i un bir și tătomul-i fericit, mă. Hai, hai, și roagă pe sănătate că-l e bine și-au de toace. Trage George săracul, la la la la, mândrelor să facă placul, la la la la. O vânduc aici acasă, la la la la, să-și țină mândrea frumoasă, la la la la. Ai, hai, ai, banilor, ai, hai, greu vă fac, vă strec ușor, mă. Ai, hai, ai, mândrilor, ai, hai, lângă voi n-am niciun spor, mă. Giță, fii cu mince, la la la la, nu strica fânul pe gâște, la la la la. Țineți bine de cășulă, la la la la, că muierea-i năsătulă, la la la la. Ai, hai, ai, banilor, ai, hai, greu vă fac, vă stric ușor, măi. Ai, hai, ai, mândrilor, ai, hai, lângă voi n-am niciun spor, măi. Florine! Cântă George Giomuiere, la la la la, să se uite de avere, la la la la. Dar nu-i pare rău ce face, la la la la, că iubește te și place, la la la la. Ai, hai, ai, banilor, ai, hai, greu vă fac, vă stric ușor, măi. Ai, hai, ai, mândrelor, ai, hai, lângă voi n-am niciun spor, măi. Ai, hai, ai, banilor, ai, hai, greu vă fac, vă stric ușor, măi. Ai, hai, ai.